और जब कहत पढ़ा तो यूसुफ के भाई आए और उनके पास पहुँचे तो यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया और वो यूसुफ को नहीं पहचाने।